isang araw, isang umaga. I saw, ako ay nakakita, one girl, isang babaeng beauty. Siya'y maganda. I thought, inisip kong mabuti, is it love, ito ba ay pag-ibig? Or crush, ito ba ay paghanga? I believe, ako'y naniniwala, I'm in love, ako'y umiibig. Pwede ba? Pwede ba na ikaw ay makilala? Pwede ba? Pwede ba na ikaw ay makasama? Teka na, well just a minute. Ano nga pala ang iyong pangalan? What is your name? Can I take you out for dinner? I just hope you won't deny my offer. Sometime again. You can see she's very sexy. She's the type I wish to marry. Sana'y huwag kang magagalit kung ako man ay paulit-ulit. Say oo na. Pwede ba? Pwede ba na ikaw ay makilala? Pwede ba? Pwede ba na ikaw ay makasama? My love, huwag kang mag-alala, mahapagtat ang puso kong ito ay sadyang magtatagal. I promise you the heavens, the moon and the stars, the flowers and the fields and all the chocolate bars. Sa aking pagtingin, ikay bituin na ninimin. Kahit anong iyong gawin, ako'y iyong alipin. My love is everlasting, iba ang dating. Konting tiis na lang, our wedding bells will ring. I thought, inisip kong mabuti, is it love? Ito